Sprawdząc Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Tricept Max, produkowany przez Polfet Archomin, które od 197 lat zapewnia dostęp do bezpiecznych i skutecznych leków. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy wybrał kandydatów na pierwszego prezesa. W połowie czerwca mogą zostać otwarte sanatoria i uzdrowiska, powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Według WHO zagrożone mogą być szczepienia dla dzieci na całym świecie. Sędziowie Sądu Najwyższego wyłonili 5 kandydatów na pierwszego prezesa. Lista z nazwiskami wybranych kandydatów ma niezwłocznie trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. To właśnie prezydent z tego grona powoła osobę, która pokieruje pracami Sądu Najwyższego. Głosowanie obserwowała Aneta Pawłowska-Krać. Tak, listę kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego prezydent może dostać jeszcze dzisiaj. Nie wyklucza tego pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski. Jak poinformował, to jego zadaniem jako przewodniczącego obrad jest dostarczenie listy głowie państwa. Artykuł 13, paragraf 7 ustawy o Sądzie Najwyższym mówi o niezwłocznym przekazaniu listy kandydatów wraz z protokołem z wyborów. W związku z tym postaramy się, aby ta niezwłoczność rzeczywiście była niezwłoczna. Kandydatami na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wyłonionymi przez Zgromadzenie Ogólne zostali sędziowie Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Małgorzata Manowska, Joanna Misztal-Konecka i Włodzimierz Wróbel. Najwięcej głosów, czyli 50, uzyskał sędzia Włodzimierz Wróbel. Głosowało 95 sędziów. Wszystkie głosy były ważne. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy. W ramach odmrażania gospodarki i usług medycznych przymierzamy się do otwarcia sanatoriów i uzdrowisk w połowie czerwca, poinformował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. W rozmowie z TVP Info zaznaczył, że ta część luzowania obostrzeń może okazać się skomplikowana logistycznie. Nie ma się co oszukiwać, że nadrobienie teraz 2-3-miesięcznej kolejki jest dużym wyzwaniem i dla Narodowego Funduszu Zdrowia, i dla świadczeniodawców, którzy w ramach opieki sanatoryjnej te usługi medyczne realizują, powiedział. Z tego względu Sławomir Gadomski nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie o to, w jakiej kolejności pacjenci będą kwalifikowani do takich wyjazdów sanatoryjnych, czy trzeba na nowo składać podanie i mieć skierowanie od lekarza, czy też będzie tak, że będzie zachowana kolejność, która była wcześniej ustalona. Sławomir Gadomski uzależnił wszystko od wyniku analiz. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że zagrożone są szczepienia dzieci na całym świecie. Powodem jest pandemia koronawirusa, która w wielu krajach w poważny sposób utrudnia opiekę medyczną, w tym rutynowe procedury. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił w czasie wideokonferencji prasowej w Genewie, że w 68 krajach program szczepień dla dzieci poniżej pierwszego roku życia jest poważnie utrudniony. Oznacza to ryzyko dla 80 milionów dzieci na kuli ziemskiej. To sprawia, że dziesiątki milionów dzieci zarówno w bogatych, jak i w biednych krajach ryzykują błonnicą, odrą i zapaleniem płuc, które mogą być dla nich zabójcze. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała właśnie nowe wytyczne, w jaki sposób prowadzić programy szczepień w czasie pandemii koronawirusa. Szef WHO zaapelował o skuteczną walkę z dezinformacją na temat szczepień, jaka przetacza się przez świat. Jak mówił, pseudonauka podważa wysiłki służby zdrowia na całym świecie, ratujące miliony istnień. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Babiogórski Park Narodowy otwiera popularną akademicką perć. Pracownicy parku proszą jednak o ostrożność. Wędrówka percią do łatwych nie należy, mówi Maciej Marzul. To jest najtrudniejszy szlak w Beskidach i najtrudniejszy szlak na Babiej Górze. Są miejsca, gdzie są łańcuchy, klamry. No a o tej porze roku jeszcze miejscami jest bardzo duża pokrywa śnieżna. Trzeba na bieżąco sprawdzać komunikat pogodowy GOPR-u, gdzie podawane są miejsca właśnie, które są trudne na Babiej Górze. Więc jeżeli ktoś planuje wędrować akurat percią akademicką, dobrze jest, żeby był przygotowany i sprzętowo do tego i jednocześnie był dobrze poinformowany, co go może czekać na szlaku. W Beskidach dziś były dobre warunki turystyczne, jedynie na szczycie Babiej Góry i Pilska płatami leży śnieg i w tych miejscach mogło być ślisko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to zaśpiewa dla was Jonathan Bri i tutaj proponuję, jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę i czas zobaczyć teledysk, wystarczy, że wpisze się w odpowiedniej wyszukiwarce i można to obejrzeć. You are so cool, Jonathan Bri. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Baruch ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Revelation time. Shalom.

Sobota, Sobotunia, a teraz jeszcze pozostajemy w tym samym klimacie. Placebo i Running Up the Hill. Make a deal with God, get him to swap. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Psychotic Girl i Black Keys kończy drugą godzinkę naszego spotkania audycyjnego, radiowego. Trójeczka nadaje, moi drodzy, słuchamy tego, a na sam koniec tej godzinki proponuję wam zespół Clash. Money gone, I had none.